2599 zł. Teraz za jedne 2399 z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Dziś środa, 25 czerwca, jest 7. Na serwis Trójki zapraszają Anna Zaleśna-Sewera i Krzysztof Zyblewski. To historyczny dzień, drugi Polak leci w kosmos. Rachunki za prąd się nie zmienią, rząd mrozi ceny. ZNP czeka do końca wakacji na spełnienie żądań, grozi protestem. Wszystko gotowe. Czekamy na start misji w kosmos. To już o 8.31. Drugi w historii Polak poleci w kosmos. Start kilkakrotnie przekładano, ale wszyscy wierzą, że dziś się uda. W Centrum Nauki Kopernik w Warszawie jest Martyna Szymczakowska. Dzień dobry. Dzień dobry. Powiedz, czy tutaj zaplanowano wspólne oglądanie startu? A dokładnie 130 osób będzie mogło obejrzeć transmisję ze startu rakiety Falcon 9 w tych niezwykłych okolicznościach planetarium Centrum Nauki Kopernik. Więcej nie, bo po prostu tyle pomieści planetarium. Ci szczęśliwcy, którzy obejrzą start Polaka w planetarium w towarzystwie ekspertów wyjaśniających każdy szczegół, to dzieci z pobliskich szkół, powiedziała mi rzeczniczka Kopernika Katarzyna Nowicka. Są to trudne słowa i trudne rzeczy się dzieją. Tam widzimy, że wszyscy patrzą z niecierpliwością, na przykład siedząc w NASA, aż ktoś ruszy brwią. Mamy tutaj naszych prezenterów z planetarium, którzy wszystko będą tłumaczyć również, co się dzieje. Więc my będziemy wszystko wiedzieć i będziemy lepiej poinformowani, niż moglibyśmy tak po prostu oglądając sobie transmisję. A wśród zapowiedzianych gości jest też premier Donald Tusk, który wspólnie ze wszystkimi w Planetarium Centrum Nauki Kopernik ma obejrzeć start Polaka w kosmos. Martyna Szymczakowska, dziękujemy. Prąd do grudnia nie zdrożeje. Ceny energii dla gospodarstw domowych będą zamrożone do końca roku, zapowiada premier Donald Tusk. Mrożyliśmy ceny do września, podjęliśmy decyzję, że spokojnie do końca roku możemy dalej mrozić ceny energii. Szef rządu dodaje, że przy równoczesnym spadku cen energii na rynku może to oznaczać, że również w przyszłym roku nie będzie dotkliwych dla odbiorców zmian. Związek Nauczycielstwa Polskiego ogłasza pogotowie protestacyjne. Na razie ma polegać na akcji informacyjnej, czyli zwróceniu uwagi na postulaty. To co najmniej 10% podwyżki, zmiany w świadczeniach kompensacyjnych czy uregulowanie kwestii wynagrodzeń za godziny nadliczbowe. Prezes ZNP Sławomir Broniarz zapowiada, że rząd na ich spełnienie ma czas do końca sierpnia. W przypadku niespełnienia do 29 sierpnia żądań Związku Nauczycielstwa Polskiego rozpoczniemy akcję protestacyjną zaczynającą się od zorganizowania w Warszawie 1 września 2025 roku ogólnopolskiej manifestacji pracowników oświaty. A ZNP ma też w planach zaostrzenie akcji protestacyjnej w placówkach oświaty. Jest pierwszych 6 śledztw w sprawie nieprawidłowości wyborczych. Dotyczą komisji m.in. w Brześciu Kujawskim, Kamiennej Górze Oleśnej i Bielsku Białej. A zadaniem prokuratora będzie ocena, czy te nieprawidłowości stanowią przestępstwo. Wyjaśnia rzeczniczka prokuratora generalnego Anna Adamiak. Jeżeli materiał dowodowy będzie wystarczający, oceni prokurator, że zostało popełnione przestępstwo i zostanie ustalony sprawca przestępstwa, no to wówczas przedstawia się takiej osobie zarzut, prowadzi postępowanie, ale następnie podejmuje decyzję końcową. Śledztwa dotyczą nieprawidłowości w liczeniu głosów i informacji w protokołach. Polscy politycy jednomyślni w sprawie większych wydatków na obronność. Na szczycie NATO w Hadze będą na to zwracać uwagę zarówno prezydent Andrzej Duda, który przewodniczy delegacji, jak i ministrowie obrony Władysław Kosiniak-Kamysz oraz spraw zagranicznych Radosław Sikorski. Agnieszka Drążkiewicz. Dla polskich władz sprawa podnoszenia wydatków na obronność jest kluczowa. Według prezydenta Andrzeja Dudy zgoda wszystkich sojuszników na podniesienie tego poziomu z obecnych 2 do 5% PKB będzie wyrazem jedności i solidarności, a to, że większe pieniądze są możliwe, widać chociażby w rodzinnym budżecie. I dzisiaj jesteśmy tym państwem w Sojuszu Północnoatlantyckim, które na obronność w stosunku do swojego PKB wydaje najwięcej. W jednomyślność sojuszniczą wierzy szef MON wicepremier Władysław Kośniak-Kamysz. Zapowiada, że będzie do ostatniej chwili przekonywał te kraje, które mają jeszcze wątpliwości, a najwięcej ma ich dziś Hiszpania, która składa swoje wnioski, żeby inaczej zaliczyć przez NATO osiąganie zdolności operacyjnych. Ja jestem tutaj innego zdania, nie ma większych zdolności operacyjnych bez większych wydatków. Bo, jak dodaje szef polskiego MON, inwestycje w bezpieczeństwo są nie na lata, a dekady. Z Hagi Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. Brytyjska policja interweniowała w sprawie dwojga futrzanych złodziei miodu. Niedźwiedzie z parku przyrodniczego w Devon obrabowały sklep. Z Londynu Adam Dąbrowski. Z Znaki rozpoznawcze? Waga około 180 kg. Brązowe futro. Plan był precyzyjny. Po wydostaniu się z ogrodzenia niedźwiedzie popędziły do sklepu, gdzie się najadły. Policja hrabstwa Devon informuje, że tu, cytat, zastosowała standardową procedurę i ewakuowała zwiedzających, ale potem nastąpiła deeskalacja napięcia. Niedźwiedzie po posiłku wróciły spokojnie na legowiska, gdzie po sporej dawce cukru ucięły sobie drzemkę. Lucy i Mish przybyły do królestwa z Albanii, są rodzeństwem. Ta pierwsza w wolnym czasie lubi wspinać się na drzewa, ten drugi jest fanem hamaków. A w chwilach, kiedy nie korzystają z oferty lokalnego sklepiku, misie dostają do jedzenia owoce, warzywa, mięso i ryby. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. I to był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jest 5 po 7, to czas na sport. Dariusz Urbanowicz w studiu. Dzień dobry. Dzień dobry. I zaczynamy od tenisa. Dziś wyjaśni się, z kim Iga Świątek zagra w ćwierćfinale w Bad Homburg, a będzie to lepsza z pojedynku Jekateryny Aleksandrowej z Marią Sakkari. Wczoraj na otwarcie krótkiego sezonu na nawierzchni trawiastej Świątek pokonała w Niemczech 2x6-4 kwalifikantkę i mocno już przygasłą gwiazdę Wiktorię Azarenkę. Katarzyna Kawa zagra w drugiej rundzie kwalifikacji do Wimbledonu, natomiast już w pierwszej próbie o drabinkę główną odpadły Maja Chwalińska i Linda Klimowiczowa. Wisber na plus i minus. Magdalinet skreczowała w pojedynku z Dianą Jastrzębską. Jan Zieliński z nowym partnerem deblowym, Czechem Adamem Pawlaskiem, awansowali do ćwierćfinału gry podwójnej. Za oceanem nie tylko lata się w kosmos, ale i kopie piłkę. Stawką wydumane klubowe Mistrzostwo Świata, a także wielkie pieniądze. W nocy Chelsea pokonała Esperance Tunis 3-0. Los Angeles FC Flamengo 1-1. Borussia Dortmund chce wygrać grupę, ale w skrajnym przypadku może nawet wypaść za turniejową burtę. Rywalem BVB będzie Ulsan HD z Korei. Zespół z Korei Południowej przegrał 2 mecze i dziś zakończy swój udział w imprezie. Sebastian Kell, dyrektor sportowy Borussii, zapewnia, że BVB nie zlekceważy rywala, bo zawodnicy mają świadomość, że Koreańczycy nie chcą wyjechać z USA z kompletem porażek. W równolegle rozgrywanym meczu Fluminense zmierzy się z południowoafrykańskim Mamelodi. Brazylijczycy mają tyle samo punktów co Niemcy, ale lepszy bilans goli. Jeśli Borussia i Fluminense wygrają, zdecyduje różnica bramek. Natomiast przegrana Dortmundczyków może wyeliminować ich z turnieju. WDR analizuje jednak, co dalej w przypadku awansu. Już w 1/8 czekać będzie trudny rywal, bo prawdopodobnie ktoś z pary Intermediolan-River Plate. Telewizja wskazuje, że warto grupę wygrać, bo zdobywca pierwszego miejsca dostanie dodatkowy dzień wolny i zagra dopiero 1 lipca. Kicker zastanawia się, czy zagra w końcu ktoś z amerykańskiego tercetu Borussii. Cole Campbell, Matisse Albert i Giovanni Reina. Ten ostatni, zdaniem dziennikarzy magazynu, prędzej jednak znajdzie nowy klub niż miejsce w składzie Niko Kovacza. Die Deutsche Zeitung zwraca uwagę na dodatkową finansową stawkę meczu. Blisko 10 milionów dolarów. Żeby je zdobyć, trzeba wygrać i mecz, i grupę. Adam Gruczewski, Polskie Radio. A więcej sportu za godzinę. Prognoza w dniu marynarza nie może być inna. Bałtyk południowy. Tam dziś wiatr zachodni 5-6, w porywach 7 w skali B. Stan morza 4, temperatura powietrza około 15 stopni, widzialność dobra do umiarkowanej, przelotny deszcz. I w zasadzie takie same warunki dziś na Bałtyku południowo-wschodnim, Zatoce Pomorskiej, Wybrzeżu Środkowym i w Zatoce Gdańskiej. Zapraszamy do reklamy. No działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze... Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze. Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów. Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi. Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza. Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka ZOO. Żegnamy reklamy. Jest już 9 minut po godzinie 7, to jest poranna audycja Zapraszamy do Trójki. My do Trójki zapraszamy dziś w składzie Karolina Gonet, Elżbieta Malinowska, Michał Kowarski i Robert Grzędowski i gramy w statki. Dzień dobry, czyli rysujemy 1 czteromasztowiec, 2 trójmasztowce, 3 dwumasztowce i 4 jednomasztowce. I ja strzelam G5. Ale ja też mam planszę przed sobą. Ja mam planszę namierzającą trójkę. A, czyli jakiś radar nas obejmuje. G5 to pudło, ale proszę próbować. Mamy koszulki dla tych, którzy trafią w któryś z moich statków. Sny pochowane na strychu nie mogą już spać.

kilkanaście mandatów powinno zmienić lokalizację. I to jest jasno napisane w kodeksie wyborczym, jak to zrobić, tylko tego żaden kolejny Sejm nie zrobił i jest to skandal. No proszę, nawet słowo skandal się tutaj pojawia. To jeszcze profesor Jarosław Flis z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Główny problem polega na tym, że posłowie nie są zainteresowani korektą demograficzną, bo posłowie z tych okręgów, które mają tracić mandaty, już są w Sejmie. A tych posłów, którzy by zyskali, gdyby mandatów było więcej w innych miejscach, to tych posłów nie ma. No i to sprawia, że odbywa się to kosztem wyborców i ich poczucia sprawiedliwości i tego, że wybory są uczciwe. I to po prostu najwyższy czas zmienić. Najwyższy czas. Co na te zarzuty powiedzą posłowie? Co mówią i czy mają zamiar coś zmienić? Sprawdzimy to w Trójce już za kilka minut, a te kilka minut spędzimy w towarzystwie piosenki dnia. Dziś to propozycja od Sambr, We Never Dated, czyli najnowszy singiel amerykańskiego artysty, wydany 20 czerwca tego roku, zapowiada trasę koncertową Sambra obejmującą Stany Zjednoczone, Europę i Australię. We Never Dated, czyli piosenka dnia w Trójce, będzie dziś na naszej antenie powracać. A my powracamy do tematu okręgów wyborczych. Eksperci zarzucają posłom opieszałość w zmianach w liczbie mandatów pomiędzy okręgami wyborczymi w wyborach do polskiego parlamentu. A co na to posłowie? Do Sejmu wybrał się Jacek Frenzel. Problem z korektą liczby mandatów poselskich jest tak stary jak sam kodeks wyborczy, który obowiązuje od 1 sierpnia 2011 roku. Mimo informacji przesyłanych przez PKW do marszałka, od 14 lat żaden Sejm nie dokonał ustawowej korekty. Ja na przykład jestem przeciwnikiem takich zmian w tym momencie, z tego względu, że to by osłabiało tereny, które i tak nie są dostatecznie reprezentowane w polskim parlamencie. Andrzej Śliwka, PiS. W moim swoistym okręgu wyborczym elbląskim jest obecnie 8 mandatów. On by miał zostać zmniejszony do 7, co by też wpłynęło na to, że reprezentacja parlamentarzystów, niezależnie czy Konfederacji, czy Polskiego Stronnictwa Ludowego, Polski 2050, czy Prawa i Sprawiedliwości, to ja wolałbym, żeby ten dodatkowy mandat był z mojego regionu. No i bardzo mi na tym zależy, żeby nie doważać większych miast. Ja jestem z okręgu Pilskiego, to jest okręg 9-mandatowy, ale właśnie w związku ze zmianami demograficznymi powinien być rząd 10-mandatowym. Jakub Rutnicki, Koalicja Obywatelska. Chodzi o to, aby rzeczywiście każdy oddany głos ważył dokładnie tyle samo. W poprzedniej kadencji, my oczywiście o tym mówiliśmy, ale PiS był absolutnie przeciw, bo to nie dotyczyło teoretycznie okręgów, gdzie mogliby oni na tym zyskać. Kiedy państwo jako Sejm to zrealizujecie, bo to jest ustawowy obowiązek Sejmu, a PKW tylko informuje o konieczności tych zmian, przesyłając wyliczenia z konkretnych okręgów. Nie chcę mówić o konkretnym czasie. No oczywiście, że to trzeba zrobić przed wyborami. To nie podlega dyskusji, no bo to tak być powinno. W tej chwili trwa dyskusja na temat zmiany ilości okręgów, aby doprowadzić do tego, aby te głosy rzeczywiście były w sposób równy, równoważny, traktowany. Urszula Pasławska, PSL. I nie chodzi tutaj tylko o przeniesienie mandatów z okręgu do okręgu, ale przede wszystkim rozmawiamy o zmianie liczby okręgów wyborczych. Ustawa w bieżącym brzmieniu w przypadku nowego przeliczenia nie dawałaby takiej gwarancji, że głosowanie w wyborach byłoby równe. Jest prawdopodobnie duży opór ze względu na polaryzację. Witold Tumanowicz, Konfederacja. Wiadomo jest, że każda zmiana w ordynacji wyborczej, czy też w kształcie okręgów wyborczych, komuś daje plusy, a komuś daje minus. Wydaje mi się, że jest to w tym Sejmie nie do przeskoczenia na obecnym etapie. Ja uważam, że jest przestrzeń do rozmowy, żeby w tej kadencji się tym zająć, no bo tu chodzi po prostu o uczciwe podejście do wyborców. Piotr Kowal, Lewica. Teoretycznie każdy głos powinien ważyć tyle samo. Możemy się spodziewać takiej zmiany jeszcze przed wyborami? Nie umiem na to pytanie odpowiedzieć. Wiemy doskonale, że jest to również kwestia polityczna. Uważam, że jest fluktuacja mieszkańców, są okręgi bardziej zaludnione, są okręgi mniej zaludnione, no i chociażby z tego powodu ta liczba posłów, wielkość okręgów powinna być modyfikowana. Paweł Ślis, Polska 2050. Trochę bardziej regularnie niż jest to robione teraz, bo teraz to przecież nie jest robione. Ustawy państwo jako posłowie nie wykonują. Cóż mam powiedzieć, zgadza się, są tutaj w tym zakresie niedopełnienia pewne. Będzie pan lobbował za tym, żeby wreszcie obywatele mieli pełną reprezentację zgodnie z ustawą o wyborach? Oczywiście, że tak, uważam, że jest to bardzo dobra inicjatywa i bardzo dobry kierunek. Niedopełnienia pewne. Mimo wszystko, eufemistycznie. Ale Jacek Frenzel obiecał, że będzie powracał do tego tematu, gdy tylko będzie się z posłami spotykał, więc trzymamy ich za słowo w kwestii tego lobbingu. A do ustawowego terminu kolejnych wyborów mamy jeszcze 2,5 roku. Didn't know what time it was, the lights were low, oh, oh. I leaned back on my radio, oh, oh. Some cat was laying down some rock and roll, that is all he said. Then the loud sound, it seemed to fade, came back like a slow voice on a wave of fade. That weren't no DJ, that was hazy. There's a starman waiting in the sky. He'd like to come and meet us, but he thinks he'd blow our minds. There's a starman waiting in the sky. He's told us not to blow it, cause he knows it's all worthwhile. He told me, let the children lose it. Let the children use it. Let all the children do get.

Na Telegramie działa co najmniej 22 polskojęzycznych kanałów z rosyjską dezinformacją, które obserwuje ponad 150 tysięcy osób. Takie informacje podaje BBC. W analizie brytyjska stacja zwraca uwagę, że treści powielane później na innych platformach społecznościowych regularnie powtarzają przekazy rosyjskich mediów, takich jak RT i Sputnik, które zostały zablokowane w Unii Europejskiej. Polscy eksperci podkreślają, że w naszym kraju jest wielu tak zwanych poszukiwaczy prawdy, dla których Telegram to główne źródło informacji. Do Laponii swoich żołnierzy wyślą kraje skandynawskie oraz Francja i Wielka Brytania. Będą tworzyć nowe wysunięte siły NATO, rozlokowano w fińskiej części Laponii, informuje resort obrony Finlandii i podkreśla, że żołnierze sojuszu będą pełnić rolę odstraszającą. Fińska granica z Rosją liczy około 1300 kilometrów i jest jednocześnie najdłuższą granicą lądową NATO i Rosji. Pełny serwis Trójki o 8. Do 8.28 minut. Teraz ekonomia w Trójce i Sylwia Zadrożna. Dzień dobry. Dzień dobry, zapraszam. Do stażu pracy będą wliczone okresy przepracowane na umowie zleceniu oraz w ramach jednoosobowej działalności gospodarczej. Tak zdecydował rząd. To ważna zmiana, bo staż pracy jest istotny przy wyliczaniu urlopu wypoczynkowego, okresu wypowiedzenia i należnej odprawy. Ma także znaczenie w kontekście dodatku stażowego i nagrody jubileuszowej. Ceny energii dla odbiorców indywidualnych pozostaną zamrożone do końca roku. Gospodarstwa domowe nadal będą mogły korzystać z ceny na poziomie 500 zł za megawattogodzinę netto. A z badań Urzędu Regulacji Energetyki wynika, że 70% Polaków nie wie, ile wynosi zamrożona cena prądu, a blisko 80% nie wiedziało nawet, ile energii zużywa jego gospodarstwo domowe. Około 60% spotkało się z oszustwem na rynku energii, a 20% miało problemy z rachunkami za prąd. Iwona Stapowicz z Urzędu Regulacji Energetyki przypomina, że wiele ważnych informacji można znaleźć na stronie ure.gov.pl. Na tej stronie internetowej jest taki poradnik odbiorcy. Tam są odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania. One są opracowane, myślę, w sposób taki bardzo jasny i dostępny dla odbiorcy. Jest też, co ważne, informacja o koordynatorze do spraw negocjacji działającym przy prezesie Urzędu Regulacji Energetyki. To jest taki organ, który pomaga rozwiązywać spory powstałe na tle umów już zawartych. W urzędzie działa także punkt informacyjny i infolinia czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 15. Ponad 1,5 miliona złotych zarabia rocznie prezes warszawskiej giełdy. To 2 razy więcej niż prezes giełdy w Bukareszcie oraz 25 razy mniej niż szef giełdy niemieckiej. A wtorkowa sesja i u nas i na Wall Street zakończyła się na mocnym plusie, bo inwestorzy pozytywnie odebrali zawieszenie broni między Izraelem i Iranem, choć nadal nie brakuje obaw o trwałość tego porozumienia. Wczoraj spadły także ceny ropy naftowej, choć nie wiadomo, jak szybko odczują to nasi kierowcy. Kredytobiorcy mogą jednak raczej być spokojni. Konflikt na Bliskim Wschodzie nie powinien obecnie wpłynąć negatywnie na decyzję Rady Polityki Pieniężnej w sprawie stóp procentowych. Mówi o tym Łukasz Kozłowski, główny ekonomista Federacji Przedsiębiorców Polskich. Ponieważ jest to impuls inflacyjny niezależny od działań i decyzji podejmowanych w zakresie krajowej polityki pieniężnej i to samo w sobie nie musi wywoływać jeszcze reakcji Rady Polityki Pieniężnej. Wszystko zależy od dalszego rozwoju sytuacji. Dolar dziś rano kosztuje 3,66 zł, a euro 4,25. Zachmurzenie będzie dziś umiarkowane i duże, ale spokojnie, to nie tak, że wszędzie przez cały dzień będzie takie zachmurzenie. Trochę słońca także możliwe. Choć popada, najpierw głównie na północy kraju, później także na wschodzie. W północno-wschodniej części Polski możliwe dziś burze. Na termometrach maksymalnie od kilkunastu stopni na północy, przez okolice 25 w centrum do 30 miejscami na południu. Jest 7.35, tu Trójka i audycja poranna. Kosmiczna. People live for the part. No one can stop. Moby, we are all made of stars. W trójce wracamy do gry w statki. Dzień dobry. Chciałam spróbować też trafić w statki. To będzie B4. Pyk. Na przykład D3. Także trafione. Dzień dobry. Mogę strzelać i trafić w statek. Mhm. 3C. 3C, czyli C3 trafiony. B6 poproszę. No znów trafiony. A, jest to mój głos. C2. I to także jest trafienie w statek i do państwa za te trafienia trafiają koszulki trójki. Białe, z ładnym hasłem na przodzie, ale białe, więc dokładamy do tego w lipcu czerwone spodenki i kibicujemy. Biało-czerwone. Polki na Euro 2025. 4 lipca pierwszy mecz polskich piłkarek na Euro w Szwajcarii, a w najbliższych dniach i także dziś będziemy w porannej audycji lepiej nasze reprezentantki poznawać. Warłamowie z Kingą Szemik, bramkarką, rozmawiał Krzysztof Łoniewski. Zacznę od tego, że zobaczyliśmy taki tatuaż na twoim ręku. Vini, Vidi, Amavi. Przybyłem, zobaczyłem. Pokochałem. Chciałem zapytać o twoje początki, o początki twojej kariery na żywiecczyźnie, dobrze mówię? Tak, tak. Ja się wychowałam w bardzo dużej rodzinie, przewagą braci, dlatego też gram w piłkę nożną zapewne. No bo kogoś na bramce musieli postawić oczywiście. A że byłam najmłodsza, no to co? No oczywiście, że mnie postawili. I żadnych skrupułów nie mieli strzelając, no ale to może gdzieś tam na dobra mi wyszło. Tak właśnie moje początki wyglądały. Potem pierwszy klub z chłopakami. Gram w klubie LKS Bory Pietrzykowice, TS Mitek Żywiec, później pierwszą kobiecą, było moją drużyną, z którą też zdobyłyśmy brąz i potem już wyjechałam do Stanów, więc tak te początki wyglądały. I w Stanach wzięłaś się też za psychologię, za studiowanie, prawda? Tak, bo po drodze gdzieś tam sobie zdałam sprawę, że sportowca życie może być bardzo kruche, bo w wieku tam 15 lat miałam pierwszą operację po Mistrzostwach Europy, więc no zdałam sobie sprawę z tego, że nigdy nie wiem, co się może zdarzyć, a chciałabym kontrolować i robić w życiu to, co ja po prostu kocham, a psychologia jest moją drugą pasją, więc stąd też taki kierunek. A co cię fascynuje w psychologii? No, odnosi się do każdego aspektu człowieka, jego życia, nie tylko do sportu, ale nas jako ludzi, jak funkcjonujemy i możemy pogłębiać wiedzę na temat siebie samego, być lepszym dla ludzi wkoło przez to, że pracujemy po prostu nad sobą i być przez to szczęśliwszymi. Troszeczkę edukujesz koleżanki z reprezentacji Polski w tej materii? Jak ktoś do mnie przyjdzie i chce z mną porozmawiać, czy z luźnej rozmowy coś wychodzi, to jasne, że czym się dzielę, co wiem, natomiast nigdy to nie jest na takiej zasadzie, że chodzę i kogoś pouczam. Czy jesteś takim wytrawnym, spokojnym psychologiem? Obserwujesz, jeżeli ktoś poprosi o naukę, o pomoc, to pomagasz, tak? Nie, mianowałabym się jeszcze psychologiem, bo jeszcze skończenie doktoratu przede mną, natomiast jestem po prostu koleżanką z drużyny, którą jak ktoś chce i szuka wsparcia, to na pewno go dostanie. Grasz w West Hamie, kochasz Londyn? Męczy mnie na pewno ilość ludzi, która jest w Londynie. Ja pochodzę z mojej wioski, ja lubię naturę, lubię spokój, a Londyn jest przeciwnością. Natomiast no, wiadomo, że też jest piękny i można bardzo dużo rzeczy i różnych kultur też zobaczyć, posmakować, że tak powiem, kulinarnie. No ale to jednak nie jest moje miejsce przebywania głównie. Głównie ja mieszkam na obrzeżach i tak aurą bardziej przypomina to, co jest koło nas niż miasto. Kinga, ty wierzysz w siłę kobiet, w ich moc, angażowałaś się po stronie strajku kobiet, prawda? Tak, to prawda. Uważam, że czasem są momenty w życiu, gdzie trzeba zabrać głos, bo bardzo często odczłowiecza się nas i pokazuje się nas tylko przez pryzmat tego, co robimy w życiu. Natomiast jesteśmy przede wszystkim ludźmi i o tym trzeba pamiętać. Mamy prawo do własnego zdania, mamy prawo walczyć o swoją przyszłość, o to, jak chcemy, żeby ona wyglądała. I to był właśnie jeden z takich momentów. Biało-czerwone. Polki na Euro 2025. Znów słyszę za grosz. W sobie mam, w sobie mam. Złudzeń za grosz. Po co nam, po co nam. Jeszcze będzie nam lepiej ze sobą. Jeszcze będzie nam dobrze. Mamy gwiazd rozpostarte nad głową. Tak naprawdę mam ciebie, tylko ciebie. I nie pragnę więcej. Kreślę mapy na niebie, naszym niebie. Po co mi coś więcej? Tak naprawdę mam ciebie, tylko ciebie. Sorry Boys, mapy gwiazd. Mogą się przydać dzisiaj za niecałą godzinę. Odliczamy ostatnie 46 minut do startu misji Axiom 4, ale wcześniej o 8.13 rozmowa polityczna w Trójce, Renata Grochal i dziś sędzia Igor Tuleja. Dzień dobry Renato, o czym będziecie rozmawiać? Dzień dobry i my też odliczamy czas do 2 lipca, kiedy Sąd Najwyższy ma zdecydować o ważności wyborów, a później do 6 sierpnia, kiedy Zgromadzenie Narodowe ma zaprzysiąc nowego prezydenta. Zobaczymy, czy to się odbędzie, bo coraz więcej jest takich głosów. Czyli jest jakaś szansa, że nie? Coraz więcej jest takich głosów, że trzeba przeliczyć głosy z większości komisji albo ze wszystkich komisji, bo tych fałszerstw jest dużo. I zobaczymy, czy te głosy będą na tyle silne, żeby przekonać decydentów. I ten temat o 8.13 w Trójce. Serdecznie zapraszam. Już siedzą w kapsule. członkowie misji Axiom 4, 43 minuty do startu, ale także państwo w tym temacie, dwie dwójki i siedem trójek. Muszę powiedzieć, że mój wnuk jest obciążony tak jakby kalendarzowo, bo urodził się 20 lipca. 20 lipca Amerykanie pierwszy raz postawili nogę na Księżycu, więc wnuk jest takim małym kosmonautą. Oczywiście dzisiaj do przedszkola nie idzie, tylko ze swoim tatą w Niepołomicach. Będą tak jak ja w Prudniku oglądać start naszego kosmonauty, ale mam pytanie generalnie do słuchaczy trójki, bo ponieważ zakupiłem książkę Mirosław Hermaszewski, jedyny Polak w kosmosie. I teraz co z tym podtytułem? Gumować czy zostawić? No to ciekawe pytanie. 22 i 7 trójek oczywiście do państwa dyspozycji. Na przylądku Canaveral ramię z tunelem, którym przechodzili kosmonauci, astronauci do kapsuły, już się od tej kapsuły odsuwa. Śledzimy to na bieżąco i będziemy śledzić, ale mamy też dla państwa piosenkę dnia. I to jaką? Kuba Ambrożewski. Piosenka do wyjaśnienia. Wham! Club Tropicana. Eskapizm, hedonizm i pewna doza sarkazmu, czyli George Michael i Andrew Ridgeley na wakacjach. Przebój z debiutanckiego albumu Wham! Fantastic był w ogóle jednym z pierwszych wspólnie napisanych przez duet utworów. Powstał w 1981 roku, gdy George i Andrew mieli po zaledwie 18 lat i właśnie wkraczali w dorosłe życie, odkrywając świat londyńskich klubów ery New Romantic. Miejsca takie jak Le Bit Rouge przenosiły młodych muzyków do innego świata, dając poczucie ucieczki od trudnych społecznych i ekonomicznych realiów Wielkiej Brytanii początku lat 80. Potrzeba eskapizmu i zatracenia się w hedonistycznej zabawie była dla młodych Anglików czymś bardzo powszechnym. Stąd szybko rosnąca popularność klubu 1830, oferującego bezdzietnym singlom i parom krótkie, tanie i bardzo imprezowe wakacje na greckich i hiszpańskich wyspach. To właśnie na jednej z nich, legendarnej Ibizie, mieścił się luksusowy hotel Pikes, w którym Wham! Nakręcili wideo do Club Tropicana. 4 lata później miała tam miejsce impreza dekady, 41. urodziny Freddiego Mercurego. Przebój Wham! Miał dość nietypowe brzmienie, jak na erę zdominowaną przez zimny, mechaniczny synthpop. Pierwsze sekundy utworu są dźwiękową ilustracją momentu wejścia do klubu Tropicana, a później zespół wykorzystuje m.in. karnawałowe trąbki, latynoskie perkusjonalia i jazzowe pianino. Bazą jest tu amerykańska muzyka disco, twórczość grupy Chic, a szczególnie utwór Burn Rubber on Me, The Gap Band. Byłaby to piosenka jednoznacznie szczęśliwa, gdyby nie pewien wers w refrenie, sugerujący, że te wakacyjne przyjemności dla młodych dorosłych to rodzaj kolorowej atrapy, zza której wygląda szara rzeczywistość. Drinki są za darmo, a zabawy i słońca starczy dla wszystkich, śpiewa George Michael, lecz po chwili dodaje: brakuje tylko morza. Piosenka do wyjaśnienia.